ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام และผู้ใดที่อัลเลาะห์ทรงชี้ทางนำให้ก็ไม่มีผู้ใดจะทำให้เขาหลงทางไปได้ อัลลอฮ์มิใช่ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงตอบโต้อย่างเด็ดขาดดอกหรือ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون และถ้าเจ้าถามพวกเขาว่าใครเป็นผู้สร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินแน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่าอัลลอฮ์จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือว่า สิ่งที่พวกเจ้าวิงวอนขออื่นจากอัลเลาะห์นั้นหากอัลเลาะห์ประสงค์จะให้มีความทุกข์ยากแก่ฉันแล้วพวกมันจะปลดเปลื้องความทุกข์ยากของพระองค์ได้ไหมหรือหากพระองค์ประสงค์จะให้ความเมตตาแก่ฉันแล้วพวกมันจะยับยั้งความเมตตาจากพระองค์ได้ไหมจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าอัลเลาะห์ทรงพอเพียงแก่ฉันแล้วแด่พระองค์ท่านเท่านั้น قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าโอ้กลุ่มชนของฉันจงทำงานตามสภาพของพวกเจ้าแท้จริงฉันก็เป็นผู้ทำงานแล้วพวกเจ้าจะได้รู้ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ผู้ที่การลงโทษจะมายังเขาก็จะทำให้เขาอัปยศและการลงโทษตลอดกาลก็จะประสบแก่เขา إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل ถ้าจริงเราได้ประทานคัมภีร์แก่เจ้าเพื่อมนุษยชาติจริงๆดังนั้นผู้ใดปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องก็จะได้แก่ตัวของเขาเองและผู้ใดหลงทาง เขาก็จะหลงอยู่บนทางที่ผิดและเจ้าก็ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบต่อพวกเขา الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون อัลเลาะห์ทรงปลิดชีวิตในยามที่มันจะตายและมันจะยังไม่ตายในขณะนอนหลับพระองค์จะทรงปลิดชีวิตตามที่พระองค์ทรงกำหนดความตายให้แก่มันและพระองค์จะทรงยืดชีวิตอื่นๆไปจนถึงเวลาที่ถูกกำหนดไว้ แท้จริงในการนั้นแน่นอนย่อมเป็นสัญญาณสำหรับกลุ่มชนผู้ใคร่ครวญ أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون หรือว่าพวกเจ้าได้ยึดเอาผู้ช่วยเหลืออื่นจากอัลลอฮ์จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าทั้งที่พวกมันมิได้มีอำนาจใดๆและพวกมันก็ไม่มีสติปัญญากระนั้นหรือ قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าความช่วยเหลือเป็นสิทธิของอัลลอฮ์โดยสิ้นเชิงอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นสิทธิของพระองค์ และพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปยังพระองค์ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون และเมื่อพระนามของอัลลอฮ์ถูกกล่าวเพียงพระองค์เดียวจิตใจของบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์ก็รังเกียจแต่เมื่อบรรดาเจเวตถูกกล่าวอื่นจากพระองค์เมื่อนั้นพวกเขาก็ดีใจ กุลิลลาฮุมมะฟาติรัสสมาวาติวัลอัรฎิอาลิมัลกอยบวัชชะฮาดะติอันตะตะห์กุมบัยนอิบาดิกอันตะตะห์กุมบัยนอิบาดิกฟีมากานูฟีฮียัคติลิฟูน จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าโอ้อัลลอฮ์พระผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินพระผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับและสิ่งเปิดเผยพระองค์จะทรงตัดสินระหว่างปวงบ่าวของพระองค์ท่านในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกัน วะลาอันนะลิลลาซีนะฎะลามูมาฟิลอัรฎิญะมีอันวะมิตละฮูมะอะฮูลัฟตะดาวบิฮิมินซูอิลอะซาบยะมัลกิยามะوَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ และหากว่าบรรดาผู้อาธรรมมีสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินทั้งหมดและมีอย่างนั้นอีกด้วยแน่นอนพวกเขาจะขอไถ่ด้วยสิ่งนั้นให้พ้นจากการลงโทษที่ชั่วร้ายในวันกิยามะห์แต่สิ่งที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยก็คือสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์นั้นจะปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขา วะบะดาละฮุมซัยยิอาตุมากะซะบูวะฮากะบิฮิมมากานูบิฮิยัสตะฮซิอูน และความชั่วทั้งหลายที่พวกเขาได้กระทำไว้ก็จะปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขาและสิ่งที่พวกเขาได้เยาะเย้ยไว้ในนั้นก็จะได้ห้อมล้อมพวกเขาเอาไว้ فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علمبل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون ขั้นเมื่ออันตรายได้ประสบแก่มนุษย์เขาก็จะวิงวอนขอต่อเราต่อมาเมื่อเราได้ประทานความโปรดปรานจากเราให้แก่เขาแล้วเขาก็กล่าวว่าแท้จริงสิ่งที่ฉันได้รับมานั้นเนื่องจากความรู้ของฉันต่างหากแต่เขาหารู้ไม่ว่ามันคือการทดสอบแต่พวกเขาส่วนมากไม่รู ้ قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون โดยแน่นอนบรรดาหมู่ชนก่อนหน้าพวกเขาได้กล่าวมันไว้เช่นนี้ดังนั้นสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้นั้นหาได้อำนวยประโยชน์แก่พวกเขาไม ่ فأصابهم سيئات ما كسبووالذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين ฉะนั้นความชั่วทั้งหลายที่พวกเขาได้กระทำไว้จึงประสบแก่พวกเขาและบรรดาผู้อธรรมจากหมู่ชนเหล่านั้นความชั่วทั้งหลายที่พวกเขาได้กระทำไว้ก็จะประสบแก่พวกเขาเช่นกันโดยที่พวกเขาจะไม่สามารถหนีรอดพ้นไปได้ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ พวกเขาไม่รู้ดอกหรือว่าอัลลอฮ์ทรงแผ่ปัจจัยยังชีพแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และทรงให้คับแคบแท้จริงในการนั้นย่อมเป็นสัญญาณสำหรับกลุ่มชนผู้ศรัทธา ก ุลยาอิบาดีอัลละซีนอัสรฟูอะลาอันฟุซิฮิมลาตะกนะตูมินเราะห์มะติลลาห์อิน الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าโอ้พวงบ่าวของข้าที่เป็นผู้ละเมิดต่อตัวของพวกเขาเองพวกเจ้าอย่าได้หมดหวังต่อความเมตตาของอัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงอภัยความผิดทั้งมวลแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ วะอานีบูอิลารับบิกุมวะอัสลิมูละฮูมินกับลอันยะติยะกุมุลอะซาบุซุมมะลาตุนซะรูน และจงผินหน้าไปหาพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าและจงนอบน้อมต่อพระองค์ก่อนที่การลงโทษจะมายังพวกเจ้าและพวกเจ้าจะไม่ได้รับความช่วยเหลือ วัตตะบิอูอะห์ซะนะมาอุนซิละอิลัยกุมมินร็อบบิกุมมินกับลอันยะติยะกุมุลอะซาบمن قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون และจงปฏิบัติตามสิ่งที่ดียิ่งที่ได้ถูกประทานลงมาอย่างพวกเจ้าจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าก่อนที่การลงโทษจะมาอย่างพวกเจ้าอย่างฉับพลันโดยที่พวกเจ้าไม่รู้สึกตัว أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين ชีวิตหนึ่งจะกล่าวว่าโอ้ความหายนะจงประสบแก่ฉันอันเนื่องด้วยฉันได้ทอดทิ้งหน้าที่ที่มีต่ออัลเลาะห์และฉันเคยอยู่ในหมู่ผู้เยาะเย้ยอีกด้วย أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين หรือชีวิตนั้นจะกล่าวว่าหากอัลเลาะห์ทรงชี้นำแก่ฉันแน่นอนฉันก็จะอยู่ในหมู่ผู้ยำเกรง أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين หรือชีวิตนั้นจะกล่าวขณะเห็นการลงโทษว่ามาดว่าฉันมีโอกาสกลับไปสู่โลกนี้อีกครั้งหนึ่งฉันก็จะอยู่ในหมู่ผู้กระทำความดี บะลากอดจาอตกะอายาตีฟะกัซซะบตบิฮาวัสตักบัรตวะกุนตะมินัลกาฟิรีน อัลเลาะห์ตรัสว่าเปล่าเลยแน่นอนสัญญาณทั้งหลายของข้าได้มายังเจ้าแล้วแต่เจ้าได้ปฏิเสธมันและเจ้าได้หยิ่งยะโสและเจ้าได้อยู่ในหมู่ผู้ปฏิเสธศรัทธา วะยามัลกิยามะติตะรัลลดีนกะซะบูอะลัลลอฮิวุจูฮุฮุมมุสวัซซะอะลัยซะฟีญะฮันนะมะมัทวัลลิลมุตะกับบิริน และในวันกิยามะห์เจ้าจะเห็นบรรดาผู้กล่าวเท็จต่ออัลลอฮ์โดยที่บรรณาของพวกเขาดำคล้ำดังนั้นที่พำนักสำหรับบรรดาผู้หญิงยะโสนั้นมิใช่นรกดอกหรือ วะยุนัจจิลลาฮุลลดีนัตตะกาวบิมะฟาซะติฮิมวะยุนัจจิลลาฮุลลดีนัตตะกาวบิมะฟาซะติฮิมลายะมัสซุฮุมุสซูวะลาฮุมยะห์ซะนูน แล้วเราทรงให้บรรดาผู้ยำเกรงรอดพ้นเพราะชัยชนะของพวกเขาโดยที่ความชั่วร้ายจะไม่ประสบแก่พวกเขาโดยที่พวกเขาจะไม่โศกเศร้าเสียใจ อ ั ลลอฮุคอลิกุคุลลิชัยอ์วะฮุวะอะลาคุลลิชัยอ์วะกีล อัลลอฮ์คือผู้สร้างทุกสิ่งและพระองค์เป็นผู้ทรงดูแลคุ้มครองทุกสิ่ง ละฮูมะกาลีดุสสะมาวาติวัลอัรฎوالذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون การควบคุมกิจการแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นสิทธิของพระองค์และบรรดาผู้ปฏิเสธสัญญาณทั้งหลายของอัลลอฮ์ชนเหล่านั้นคือพวกขาดทุน กุลอะฟะกอยรัลลอฮิตะมุรูأعبد أيها الجاهلون จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าใช้ฉันเคารพสักการะสิ่งอื่นจากอัลเลาะห์กระนั้นหรือ โอ้พวงบ่าวผู้โง่เขลาเอ๋ย วะลักดอูฮียะอิลัยกะวะอิลัลละดีนมินกับลิกะละอินอัชรักตะละยะห์บะตันนะอามะลุกะวะละตะกูนันนะมินัลคอสิริน และโดยแน่นอนได้มีองค์การมายังเจ้าและยังบรรดานบีก่อนหน้าเจ้าหากเจ้าตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์แน่นอนการงานของพวกเจ้าก็จะไร้ผลและแน่นอนเจ้าก็จะอยู่ในหมู่ผู้ขาดทุน บะลิลลาฮฟะอ์บุดวะกุมมินัชชาคิริน แต่ว่าจงเคารพภักดีอัลเลาะห์และจงอยู่ในหมู่ผู้กตัญญูเถิด وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ และพวกเขาไม่ได้ความยิ่งใหญ่แด่อัลลอฮ์อย่างแท้จริงและแผ่นดินนี้ทั้งหมดอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของพระองค์ในวันกิยามะห์และบรรดาชั้นฟ้าจะม้วนกลิ้งด้วยพระหัตถ์ข้างขวาของพระองค์มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่พระองค์และพระองค์ทรงสูงส่งเหนือสิ่งที่พวกเขาตั้งภาคี วะนุฟิคะฟิสซูริฟะซะอิกะมันฟิสสะมาวาติวะมันฟิลอัรฎิอิลลามันชาอัลลอฮ์ทุมنُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ และแสงได้ถูกเป่าขึ้นแล้วบรรดาผู้ที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินจะล้มลงสิ้นชีวิตเว้นแต่ผู้ที่อัลลอฮ์ประสงค์แล้วแสงได้ถูกเป่าขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วพวกเขาก็ลุกขึ้นยืนมองดู وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون แล้วแผ่นดินจะเป็นประกายด้วยรัศมีแห่งพระผู้อภิบาลของมันและบันทึกจะถูกกางแผ่บรรดานบีและบรรดาพยานจะถูกนำมาและจะถูกตัดสินระหว่างพวกเขาด้วยความยุติธรรมและพวกเขาจะไม่ถูกอาธรรมเลย วะอุฟฟิยัตคุลลุนัฟซิมมาอะมิลัตวะฮุวะอะลัมบิมายัฟอะลู และทุกชีวิตจะได้รับการตอบแทนอย่างครบถ้วนตามที่ได้กระทำไว้และพระองค์ทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขากระทำไว ้วะซีกัลลดีนกะฟะรูอิลาญะฮันนะมะซุมะรอฮัตตาอิซาญะอูฮาฟุติฮัตอับวาบุฮาวะกาลละละฮุมคะซะนะตุฮาอะลัมยะติกุมรุซุลุมوقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะถูกไล่ต้อนไปสู่นรกเป็นกลุ่มๆจนกระทั่งเมื่อพวกเขามาถึงประตูทั้งหลายของมันจะถูกเปิดออกยามเฝ้าประตูนรกจะกล่าวแก่พวกเขาว่าบรรดารอซูลของพวกเจ้าไม่ได้มายังพวกเจ้าเพื่ออ่านสัญญาณต่างๆแห่งพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าให้แก่พวกเจ้าและกล่าวเตือนพวกเจ้าถึงการพบในวันนี้ของพวกเจ้าดอกหรือพวกเขากล่าวว่ามีครับแต่ว่าประกาศสิทธิ์แห่งการลงโทษเป็นที่คู่ควรแล้วแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา ตีละดุคูลูอับวาบะญะฮันนัมคอลิดีนฟีฮาฟะบิสมัตวัลมุตะกับบิริน จะมีเสียงกล่าวว่าพวกเจ้าจงเข้าประตูนรกเถิดโดยเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลดังนั้นบรรดาที่พำนักของผู้หญิงยะโสช่างเลวจริงๆ وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين และบรรดาผู้ยำเกรงพระผู้อภิบาลของพวกเขาจะถูกนำสู่สวนสวรรค์เป็นกลุ่มๆจนกระทั่งเมื่อพวกเขามาถึงและประตูทั้งหลายของมันจะถูกเปิด ยามเฝ้าประตูสวนสวรรค์จะกล่าวแก่พวกเขาว่า ความสันติจงมีแด่พวกเจ้า พวกเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ ดังนั้นจงเข้าไปในสวนสวรรค์โดยเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ และพวกเขากล่าวว่าการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ผู้ซึ่งได้ทำให้สัญญาของพระองค์สมจริงแก่พวกเราและทรงทำให้เราได้ครอบครองแผ่นดินในสวนสวรรค์เพื่อที่เราจะได้พำนักอยู่ตามที่เราประสงค์ดังนั้นรางวัลของผู้กระทำความดีช่างยอดเยี่ยมแท้ๆ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ และเจ้าจะเห็นมาลาอิกะห์ห้อมล้อมอยู่รอบๆบัลลังก์แซ่สองสะดุดีด้วยการสรรเสริญพระผู้อภิบาลของพวกเขาและจะถูกตัดสินระหว่างพวกเขาด้วยความยุติธรรมและจะมีเสียงกล่าวว่า การสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก